kifani na mona kipasi kasi lukola okomi na maboko mangai ebongise yo vanda nazalaki koyoka makambo ya balobi soki nalandaki nde nazonga nsima kuta bolingo ebanda kifani na mona kipasi kasi lokola okomi na maboko mangai ebongi mpe yo vanda nazalaki koyoka makambo ya balobi soki nalandaki nde nazonga nsima bolingo ebanda kifanis na mona kipasi pasi lokola okomi na maboko mangai ebongise yo vanda nazalaki koyoka makambo ya balobi soki nalandaki nde nazonga nsima kuta bolingo ebanda kifanis na mona kipasi pasi lokola okomi na maboko mangai ebongi mpe yo vanda nazalaki koyoka makambo ya balobi soki nalandaki nde nazonga nsima nalingi yo ntango nyonso natalaka yo se pene na ngai na libala se koyokana tosala bolingo baninga bandima nalingi yo ntango nyonso natalaka yo se pene na ngai na libala se koyokana tosala bolingo baninga bandima nyonso natalaka yo se pene na ngai na libala se koyokana tosala bolingo baninga bandima nalingi yo ntango nyonso natalaka yo se pene na ngai na libala se koyokana tosala bolingo baninga bandima